Ibrani bab 4. Marga saka iku payo padha diwaspada supaya aja nganti ana wong ing antaramu kang kaanggep keri sanadyan prasetyo bab lumebu ing palermaning panjenengane isih tumindak. Amarga kita uga padha kawartanan kabar kabungan padha kaya wong-wong iku, nanging pangandika kang kawartakake iku tanpa guna tumrap wong-wong mau. Jalaran ora tinunggilake ing pracaya karo wong-wong kang padha ngrungokake. Awit kita kang padha pracaya bakal lumebu ing papan palerman kaya kang kapangandikaake dening panjenengane. Teman ingsun supaos sajroning dukaningsun. Wong-wong iku mesti padha ora bakal lumebu ing papan palermaningsun. Sanadyan pakaryane wis rampung wiwit jagat tinalesan. Amarga bab dina kapitu iku wis tau ana pangandika mangkene. Lan ing dina kapitu Allah kendel saka pakaryane kabeh. Ing pangandika iku kita maca, wong-wong iku bakal ora lumebu ing papan palermaningsu. Dadi wis cetha menawa ana sawetara wong kang bakal lumebu ing papan palerman iku, dene wong-wong kang wis luwih dhisik diwartani kabar kabungan iku ora lumebu amarga ora padha bangun turut. Mulane panjenengane nentokake dina maneh yaiku dina iki. Nalika panjenengane ngandika lantaran Daud suwe sawise iku kaya kang wis kasebut ing ngarep mau, ing dina iki menawa sira padha krungu swantene aja padha mangkotake atinira. Jalaran saupama Yosua wis nglebokake wong-wong iku ing papan palerman, mesti sawise mangkono Allah ora bakal ngandikake dina liyane maneh. Dadi isih ana dina palerman, dina kapitu kanggo umate Allah. Awit sapa kang wis lumebu ing papan palermane Allah, wong iku dhewe wis leren saka sakaing pagaweane, padha kaya Allah anggone kendel saka pakaryane. Mulane luwih becik kita mbudidaya lumebu ing palerman iku supaya aja nganti ana kang tiba amarga nulodo marang pambalelo kang kaya mangkono. Sebab pangandikane Allah iku gesang lan kiyat sarto luwih landhep tinimbang sakaing pedang kang landhep kiwa tengen, nunjem jeru nganti misake nyawa lan roh, ros-rosan lan sungsum, bisa ngadili pikiran sarto pangangen-angening ati kita. Ora ana titah siji wae kang sinamar ana ing ngarsane. Jalaran samubarang kabeh katon ngeblak lan binuka ana ing ngarsaning paningali kang mundhut supaya kita padha ngaturake tanggung jawab kita. Sarehne kita padha duwe Imam Agung pinunjul kang wis semengko nratas saking langit yaiku Yesus putraning Allah. Mulane kita padha ngantepono sahadat kita. Awit Imam Agung kita iku dudu Imam Agung kang ora bisa ngrasakake saking kaapesan kita, nanging malah kang padha karo kita. Panjenengane wis ngalami kagudu nanging ora damel dosa. Kang iku payu padha sowan kalawan tatak marang damparing Sih Rahmat, supaya kita oleh palimirmo sarta nemu Sih Rahmat kang njalari kita kapitulungan ing wektune.